राम यह प्रवचन प्रण शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 19 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ जानना हो, किसी विषय में शंका हो, जो मन में कोई बात आती हो पूछने की तो पूछो। नारायण नारायण। एक निष्ठा तो खुद के करने से होती है भाई, एक निष्ठा तो खुद के करने से। एक विचार कर ले, एक निष्ठ होने के लिए सबसे पहली बात है, आरंभ की बात, कि भोगों के और संग्रह के वश में नहीं होना है। पहली बात आरंभ, ना सुख भोगना है और ना संग्रह करना है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये सबसे पहली बात है। और भोगों में आराम में और संग्रह में लग जाएगा तो परमात्मा तो तुम प्राप्ति नहीं होगी। ये बात है। तो यज्ञ निष्ठा पहले तो ये होनी चाहिए, जड़ता ने छोड़कर चिन्मयता की तरफ ही जाना है हमें, जिसमें ये भोग और ऐश्वर्य दो खास बाधा गीता ने कहा है। भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रसिद्ध साहब, सुख भोग और संग्रह रुपया पैसा चीज वस्तुओं का संग्रह, ये दो का जो ध्यान रहता है इसमें आसक्त है, भोगों में संग्रह में आसक्त है, वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी ठीक नहीं कर सकते। प्राप्ति तो दूर रही, वो नहीं होगा। तो ये निष्ठ पहले तो ये निष्ठ ये होना है कि जड़ता के आग्रह नहीं करना, आदर नहीं करना, जड़ता में फंसता नहीं है। जड़ता क्या, जो उत्पत्ति विनाशील वस्तु, उसके मोह में नहीं फंसना है। इससे अगर ही होता फिर अद्वैत अद्वैत मिश्र द्वैत जो संप्रदाय का अलग बात है। सबसे पहली बात यह है, अगर अनुकूलता अच्छी लगती है राजी होते हैं, प्रतिकूलता में नाराज होते हैं, तो ये ध्येय ठीक रही है। साधक के असर हो सकता है, अनुकूलता पे असर हो, प्रतिकूलता के असर हो, साधन अवस्था में, सिद्ध अवस्था में नहीं होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं होगा। श्रेष्ठ अनुकूलता के लिए हो जाएगी, प्रतिकूलता के निवारण के लिए हो जाएगी, परंतु वो सुखी दुखी नहीं होगा भीतर से। सुखी दुखी होता है तो फंसा हुआ है, ये बात है। संतों की वाणी में भी आता है, गीता में भी आता है, सब जगह प्राय आता है ये सिद्धांत। इसमें शंका हुआ बोलो, जो जो आपको शंका होती हो वो बोलो। हाँ, ध्येय नहीं है, असुद्धि ये साधक है। साधक का क्या होता है कि असर होता है, वो बुरा लगता है, उसमें रस बुद्धि है, रस बुद्धि भोग और रुपये बढ़िया चीज है, ये रस बुद्धि है। ये जसवत रसम तक निवृत्त नहीं होती तब तक असर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, गीता ने कहा है विषय निवृत्त हो जाते हैं किसके, निराहारी। निराहारी के दो तीन अर्थ है। निराहारी का अर्थ क्या है कि भोजन विस्मृत न करे, निराहार रहे, तो विषय भोगों की इच्छा नहीं होती। एक निराहार इंद्रियों का जो शब्द स्पर्श रूप सुगंध है, इनसे इन विषयों का आहार न करे, त्याग कर दे, तो विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। एक निराहार है जो बीमार हो गया, खाने पीने की शक्ति नहीं है और वो अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसे निराहार हो जाने पर विषयों का तो संबंध विच्छेद हो जाता है, परंतु भीतर में रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। बीमारी वो खा नहीं सकते, गाय का घी रख दो फिर खाएंगे अच्छा लगता है, तो रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। साधक के भी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती, परम दृष्टा निवृत्त है। रसो कैसे परम दृष्टा, तब तो साक्षात्कार होने पर रस बुद्धि सूख जाती है, इसमें रस बुद्धि कुछ नहीं रहती। जैसे बालकों के मन में कांच के टुकड़े, पत्थर के छोटे टुकड़े, ठीकरी के टुकड़े भी बड़े आदरणीय होते हैं, इनके लिए भी लड़ते हैं आपस में, विचार करते हैं, हार जीत होती है। कांच के टुकड़े मिल जाए, लाल सफेद मिल जाए, अथवा जो झाड़ होता है उसमें वो चीज भी देखे तो छूप दी देख में, ऐसा दिखते बड़ा मूल्य होता है उनका। कूड़े कचरे में पड़े हुए लाल पीले टुकड़े ले लेते हैं, नहीं देख लेते हैं, बड़ा आनंद आता है। हाथों पकड़ते चुभते हैं पर छोड़ते नहीं, लेते नहीं। परंतु जब रुपया में लोभ होता है तब क्या उनके टुकड़ों में जाते हो आप? इस तरह से परमात्म तत्व का बोध होने पर ये सब नीरस हो जाते हैं, वो खेल वो सब नीरस हो जाते हैं। वे कंकर पत्थर ठीकरी कांच के टुकड़े जो बहुत बढ़िया कीमती मालूम देते हैं, आज आपको क्या कीमती होगा, देश कूड़ा कचरा फेंको बाहर, फेंको किसी घड़ी आएगा। इस तरह से ये मान बढ़ाई आराम रुपये पैसे सुख शब्द स्वरूप विषय ये पर इनमें रस बुद्धि नहीं रहती, इसमें कोई महत्व बुद्धि नहीं रहती। जैसे खेल कूद में छोटी अवस्था में जो खिलौनों में रस आता था ना, मिट्टी का घोड़ा देकर राजी होते थे, लेते थे। अब आपको कोई मिट्टी के घोड़े उनके क्या करते हैं, क्यों नहीं फैला। इस तरह से ये भोग और ऐश्वर्य पदार्थ रुपये ऐसे हो जाते, बच्चों का खेल है, कुछ इसमें कोई महत्व नहीं दिखता। शरीर की आराम तल भी रहने ये भी नहीं दिखता, मृत्यु हो जाएगी, उसे फैल जाएगी, कुछ नहीं। मृत्यु तो हरदम मरता है, क्या नई बात है इसमें, मर रहे सब नहीं, यह असर नहीं होता। जब तक राग द्वेष है, काम क्रोध है, तब तक बोध नहीं है। सीखी हुई बातों का विद्वान हो जाएगा, पुस्तकें लिख देगा, पढ़ा देगा, दूसरों शंकाओं का समाधान कर देगा, पर शांति नहीं मिलेगी। तत्व बोध होने पर अशांति होगी नहीं। कितनी परिस्थिति प्रतिकूल से परिस्थिति आ जाए, घबराहट नहीं होती, आग ही चलेगी, दिन होगा रात होगी, रात में दिन में बड़ा फर्क है, परंतु जो विचार विवाद है उसे क्या फर्क है, रात आ गई तो रात आ गई भाई, दिन आ गया आता है। ऐसे सुख दुख आता है, अनुकूल प्रतिकूल आती जाती है। ज्ञान तो होता है रात है दिन है, ज्ञान होता है परंतु कोई असर नहीं है। किसी बात तो वो असर जो होता है उसमें एक बात बतावे, जो साधकों की बड़ी काम की है, काम क्रोध लोभ ये तीन विशेष दशे बताए, त्रिविधम नरक सेधम द्वारंग नाशनम आत्मन आत्मन नाशनम, अपना पतन करने वाले काम क्रोध और लोभ ये तीन है शत्रु। तो इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो साधक का त्याग करता है तो सत्संग करने से इनके त्याग की तरफ दृष्टि हो तो न हो तो उसे असर पड़ता है। वो असर क्या पड़ता है, बहुत बार कही है फिर भी कह देता हूँ, बहुत ही अपने उपयोगी बात है। लोग साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उपयोगी बात है। क्रोध पहले आता था तो तीन बात होती थी। एक तो जल्दी जल्दी आ जाता था, और एक बड़ा भयंकर आता था, और एक ज्यादा देर ठहरता था। और साधन में रुचि होकर इधर प्रवृत्ति हो जाती है तो उतना जल्दी क्रोध नहीं आता, वो कुछ देरी से आता है, कभी कभी से आता है, और इतना जोर से आता उतना नहीं आता, और जितना ठहरता उतना नहीं ठहरता। अच्छी स्थिति होने कुछ थोड़ा आ गया चला गया, अनुकूलता से राजी होना यही रहा कि ये काम है, ये कम अवसर देता थे। फिर दोनों में क्षमता आ जाती है, अनुकूलता प्रतिकूलता में, तो क्षमता आती जाती है, विषमता पक्षपात ये मिटता रहता है। तो साधन करने वालों में ये बात प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। कैसे घर का कोई मर गया तो कितना असर पड़ता था पहले, अब कितना पड़ता है। धन चला गया तो धन के जाने से, चोरी हो जाने से, खो जाने से कितना असर पड़ता है, आज कितना असर पड़ता है, ये साधक में होता है। कोई आदर सत्कार करे तो पहले कैसा असर होता था, अब कैसा असर होता है। निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, मनुष्यों में इतने विश्व के सामने, तो अपमान करने का कितना असर होता था, आज ऐसा कितना होता है। ये प्रत्यक्ष साधक होगा ही, किसी मार्ग का हो, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कोई ये बात ठीक ठीक है। परंतु अंत में निवृत्त हो जाती है सब था, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम शाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाण बलते हुए काम क्रोध लोग सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। इसमें मत भेद है, कई कहते हैं नहीं होता, कई कहते हैं होता है, सो भेद है। परंतु गीता के अनुसार से बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं, काम निवृत्त, क्रोध भी, लोभ भी मिट जाते हैं एकदम। नरकों के दरवाजे हैं ये काम क्रोध लोभ, मुनि विज्ञान धाम करे निवृत्त में क्षोभ, रामायण माया है, अच्छे समझदारक भी क्षोभ कर देता है। योग दर्शन माया है कि ये मरण भय है, ये विदुषों की तरह द्वार के भी मन समझदार के भी मरण का भय होता है, परंतु तत्व ज्ञान होने पर मरण का भय नहीं रहता है। मर जाए जी जा ठीक है, सही मर जाए सही मरेगा ही, ये तो मरे क्या, मर रहा है, नित्य निरंतर मर रहा है, हरदम ही जितना समय बीत रहा है। इसमें लोग समझते हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। ये तो आप लोग भी समझ सकते हो ठीक तरह से कि जन्मे उस समय में जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र में है, तो क्या हुआ कि इतने वर्ष मर गए। इसमें शंका हो तो पूछो, 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो मर गए, अब कितना वर्ष बाकी इसका पता नहीं है, परंतु प्रत्येक क्षण मर रहा है। अब मर गया नई बात क्या होगी, प्रत्येक क्षण मरता ही है। ये जो हम जी रहे हैं ये अज्ञान है, विचार पूर्वक उद्देश्य तो बिल्कुल अज्ञान है, जी कहाँ रहे हैं। खुशी मनाते हैं कि तो बस जी गए, आज बर्फ गांठ आ गई तो जी गए, भारत बना लिया, और जी रहे मर गए। गए वर्ष है, इस वर्ष आने पर खुशी मनाते हैं, परंतु रोना चाहिए 12 महीना बीत गया, हमने काम कितना किया है ये सोचना चाहिए। ये तो मर रहे हैं, मृत्यु नजीक आ रही है या दूर जा रही है, बताओ। हरेक आदमी कह सकता है इसमें शंका हो तो कोई बोलो। जो श्वास जाते हैं तुम्हें मर रहे हैं, मौत नजीक आ रही है, तो इसे काम क्रोध लोभ है, ये खीर हो जाते हैं, मिटते नहीं, ऐसा कहते हैं, तो वो बात ठीक नहीं है। काम क्रोध लोभ रहेगा तो क्या रहेगा, फिर ये तो मिटेगा ही। ऐसा वर्णन आता है कई ग्रंथों में, आता है बताया उपरोक्ति वैराग्य बोध तीन बताए, तीनों में से कहते हैं बोध हो गया तो उसमें बोध होने पर वासना क्षय मनोनाश नहीं हुआ, वैराग रूपति नहीं हुए, तो उसके बोध हो जाए वह दृष्ट दुख ने, दृष्ट दुख ने स्पष्ट नहीं होता। और बोध नहीं हुआ ज्ञान वैराग रूपति हो गई तो ब्रह्म लोक स्तपो बोला तो बोले ब्रह्म लोक हो जाएगा और मुक्ति नहीं हो गई, तो ये बात बैठती नहीं है। तब तो ज्ञान हो जाए और मनोनाश वासना क्षय बाकी रह जाए, तो वासना रह जाए तो फिर तब तो ज्ञान क्या हुआ, तत्व ज्ञान नहीं है, सीख ही बात है, बोध नहीं है, वासना क्षय हो जाती है, मनोनाश हो जाए, मनोनाश मन है ही नहीं। मन क्या है, संसार की जो भोगों की रुचि है इसका नाम मन है। भोगों की रुचि होगी तो मोक्ष कहाँ होगा, मोक्ष हो तो भोगों की रुचि कैसे ही, यात्रा से मोक्ष न तत्र भोग, यात्रा से भोग न तत्र मोक्ष, होता ही नहीं, ये रहता नहीं है। साधक के भी कम होते चले जाते हैं तो ये नष्ट होने वाली चीज ही कम होती है, कम से होते वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, नियम है। अरे साधकों का अनुभव है कम होते हैं तो तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएंगे, दृष्ट दुख नष्ट, दृष्ट दुख नष्ट नहीं होता तो क्या दुख रहेगा, बाकी दुख सब रहेंगे, बोध भी हो गया दृष्ट दुख रहेगा रह जाएगा, असंभव बात है। ऐसे मतभेद है तुम्हें, पर वो कच्चा मत है, वो गीता नहीं जानती इसको, गीता कहते परमेश्वर निवृत्त थे, परमात्मा प्राप्ति और निवृत्त हो जाती है, कोई दोष देता नहीं, ऐसी बात है। तो ये पहले रहते हैं साधक के, साधक के रहते हैं उनमें कारण क्या है कि दोष जनित सुख भोगते हैं ना, इसके ऊपर दोष टिके हुए, काम जनित सुख आसक्ति रहती है, व्यभिचार भी कर लेगा, रुपयों में आसक्ति कामना करेगा तो वो रुपये छूटेगा नहीं, वस्तु में आसक्ति वो छूटेंगे नहीं, ये राग रहता है उनमें। जो जो वैराग्य होता है तो ऊंचा बढ़ता है, और वैराग्य होगा असली ब्रह्म लोक श्रेणी कार्य वैराग्य अवधि, वैराग्य रूपति और इनकी अवधि बताई है, इनके कारण बताए हैं, इनका स्वरूप बताया है, इनका फल बताया है और इनकी अवधि बताई है अलग अलग, तो इसमें वो विवेचन आया है, ऐसा मैंने देखा है पढ़ा है मैंने, वो ठीक नहीं है। तत्व ज्ञान है, जैसे शरीर में मैं हूँ ऐसे परमात्मा तत्व में स्वरूप हो जाए, देहात्मवत स्थिति, ये अवधि बताई, अविधर्मानु शरीर में जैसे बारह होता है मैं शरीर हूँ, इसमें संदेह नहीं होता, ऐसे तत्व है वो है, हूँ नहीं रहता, है रहता है, हूँ ऐसा होता है अवधि है, मैं बहुत स्वरूप हूँ ऐसा पढ़े भाई, तो कैसा तान करे, गोविंद गोपाल की जय हो। ब्रह्म लोक श्रेणी कार वैराग्य से अवधि रहता, वैराग्य अवधि ब्रह्म लोक तक अत्रिंद मार भोग सब भरा हुई वैराग्य अवधि है, और सुप्तिवत विस्मृति है श्रीमान भविद उपरम से ही उपरमता की पद अवधि है, सुप्ति सुसुप्ति आ जाए कुछ भेजिए संसार को भूल जाए जो भी, ये वैराग्य अवधि है, उपरती अवधि है, वैराग्य उपरति कहा है योग दर्शन में, वैराग्य और पर वैराग्य कहा है, उस वैराग पर पंचदशी में उपरती लिखा, बोध होने पर राग दोष नहीं रहते बिल्कुल, राग दोष रहेगा तो बोध क्या हुआ, मुक्ति क्या हुई, मुक्ति किससे हुई, मुक्ति तो यही काम करो लो भी तुम बंधन है, और बंधन में क्या है, ये राग दोष मिट जाते हैं, जीवन मुक्ति उसको कहते हैं, जीते हुए ये मिट जाए तो जीव मुक्त हो गया, अजीते हुए ये है तब तो बंधन ही है, कभी बोध हो जाए ज्ञान हो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति कैसे हो जाएगी, शीघ्र से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। तो साधक के ये छूटते चले जाते हैं, खास बात ये बताई मैंने कि साधक के असर पड़ता है कि नहीं, सत्संग करने से पढ़ाई से भी असर पड़ता है, परंतु वास्तविक बोध है वो और तरह का है, उसको जानने वाले बहुत कम होते हैं। कभी शंका हो तो पूछो, तो व्याकुल होना चाहिए। जब तक कम हो गए संतोष होना नहीं चाहिए, और व्याकुल तो बढ़नी चाहिए, चिंता ऐसी बढ़नी चाहिए, खाते पीते चलते फिरते भी क्या करें, राग नष्ट नहीं हुआ, क्रोध नष्ट नहीं हुआ, काम नष्ट नहीं हुआ, इसे चिंता लग जाए। एक सिद्धांत की बात बताओ आपको, चाहे ज्ञान मार्ग ही हो, चाहे योग मार्ग ही हो, चाहे भक्ति मार्ग ही हो, जिसके हृदय में ये खटकने लग जाएंगे, ये सुहाएंगे नहीं, जैसे आंख में फूस पड़ जाए तो सुहाता नहीं, इस तरह से थोड़े थोड़े रहते हुए सुहाते नहीं, व्याकुलता होती है, इनके नाश करने की इच्छा पैदा होती है, नष्ट होते नहीं है, दुख पा रहे हैं, पर नष्ट ही होने ही होते ही है, ये नाश हो जाए ऐसी जोर देचा हो जाएगी, और वैराग्य ऊपर तीर्थ तो वो तो होता नहीं, इसका दुख हो जाएगा। तो जिन काम क्रोध आदि के होने पर दोष होता है, वो तत्व ज्ञान जीवन मुक्त होने पर, उसकी प्राप्ति होने पर, वो प्राप्ति नहीं हो रही है, एक होने का दुख है, एक न होने का दुख है। काम क्रोध आदि के तो नाश न होने का दुख है, और जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के न होने का दुख है। तो न होने का दुख और होने का दुख दोनों मिट जाएंगे, समझ गए ना। दो दुख है, एक तो राग द्वेष काम क्रोध होते हैं, इसकी जलन होती है, एक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुआ, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के दर्शन नहीं हुए, ये नहीं होने का दुख है। तो ये दुख सच्चा होने पर ईश्वर को माने तो न माने तो हो जाएगा, भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा है कि ये दुख जोरदार हो जाएगा। आवश्यकता बोध की मानता है, और काम क्रोध के लोभ के नाश की आवश्यकता मानता है, तो नाश हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। ये जोर का दुख होना चाहिए, दुख में शक्ति है, ये विचार में शक्ति नहीं है, विचार में इनको नाश करने की शक्ति नहीं है, दुख में शक्ति है। इसमें शंका बोलो, विचार से विवेक होता है, विचार होता है विवेक होता है, विवेक विचार रहता है, उसे विवेचन होता है, बात है कह सकता है, सीख सकता है, पर नष्ट नहीं होते। कभी कभी दुख होता है, उसको जागृत रखो, कभी होता नहीं है तो गलत है। ये रहते हैं तब तक सुख होना नहीं चाहिए, संतोष करना नहीं चाहिए कभी। जहां कहीं ये संतोष कर लगे, बोध हो गया, ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई, संतोष कर लिया, वहां घटा है तो ठीक नहीं, संतोष नहीं करना। आखिर तक ये बोध हो जाते भी संतोष नहीं करना है, संतोष असंतोष होता नहीं, क्या करे, ये बात अलग है, पर संतोष करना नहीं चाहिए। क्या बोध हो गया, अब संतोष करो, राग द्वेष होते रहे, राग द्वेष मत के धर्मता है, मानदंड बोध नहीं है, मति के धर्म होते ही नहीं। अंतकरण है कर्ण, कर्ण के दोष होता है, वो कर्ता का दोष नहीं होता, कर्ता का दोष होता है, कर्ण में दोष गुण क्या होता है, कलम ने खराब लिख दिया, क्या लेकर क्या लिख दिया, लेखक ने लिखा है, ये तो अंतकरण है। कर्म में कोई राग द्वेष होते हैं, न राग होता ना द्वेष होता है, कर्तव्य होता है, दिखता है पांच जगह, राग द्वेष पांच जगह दिखते हैं, पदार्थों में और इंद्रिया में, मन में, बुद्धि में और शरीर में, रहता है शरीर में, दिखता है ये चार जगह अलग अलग, पदार्थों में दिखता है, इंद्रियों में दिखता है, मन में बुद्धि में दिखता है, इंद्रिया मनोबुद्धि अधिष्ठान देश का आधार है, परम दृष्टि अस्सी वो साधक है, और इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ जागृत विश्व व्यवस्थित हो, तो ना तो अर्थ में व्यवस्थ है, ना इंद्रियों में है, ना मन में है, ना बुद्धि में है, स्वयं में है, और स्वयं को प्राप्ति हो जाए तो मिट जाएगा, तो वहां काम को भी दिखता इतने जगह है। इसमें शंका और पूछो, संस्कार नहीं है, संस्कार को आदर नहीं देना, संस्कार तो भोगों से पड़े हैं, पैदा हुए हैं, विषय तो नष्ट हो जाते हैं, तो वो नष्ट नहीं हुए संस्कार, अभी तक वैराग्य नहीं है, अभी तक विशेषकर विचार शक्ति भी काम करती है इसमें, परंतु बिल्कुल व्याकुलता काम करती है उतना नहीं करती विचार, हर समय नहीं रहती, व्याकुलता ही नहीं हो इनके रहते हुए व्याकुलता कैसे मिट जाए, कांटा गड़ा हुआ है वो निकले नहीं तब तक कैसे पीड़ा मिट जाएगी, कभी पीड़ होती है कभी नहीं होती ऐसा नहीं है, कभी ख्याल होता कभी ख्याल नहीं होता तो हो सकता है, कांटा गड़े होगा कभी ख्याल होता ख्याल नहीं होता तो होता है, पर कांटा तो गड़ा हुआ है ये तो हरदम रहता है कि काम क्रोध लोभ दोष हमारे में है, ये जिस समय में नहीं हो तो भी मन में है कि ये हमारे में कैसे दूर हो, किससे दूर हो जाए, कैसे दूर हो जाए, फिर ये जलन जितनी अधिक होगी उतनी हो जाएगी, ये किस पर टिके हुए है, ये खास दोष टिके हुए है दोष जनित सुख में आसक्ति इस पर टिके हुए है, जैसे भोग में सुख होता है तो जो भोगा शक्ति है उस आसक्ति को कामना को लेकर, कामना आशा और भोग तीनों में वो आसक्ति रहती है, तो जब तक आसक्ति है खिंचाव है जल पदार्थों भी थोड़ा बहुत भी, तो ये कांटा चुभना चाहिए साधक को, बुरा लगना चाहिए, साधन में तत्पर नहीं है उसको ऐसा होता है कभी लगता है कभी नहीं है, साधन में तत्परता की कमी है, साधन में तत्परता है परमात्मा तत्व को चाहने की लगन जोरदार है तो ये हरदम खटकेगा, हरदम बाधक चीज हरदम खटकती है, इसको साधक जल्दी पहचान नहीं पाता है, हाँ जी मिटने में दुख की बोलता है, इसके मिटने में दुख होना चाहिए, जितना भोग में सुख होता है उनसे दुख सवाय ज्यादा हो जाए तो मिट जाएगा, बिना विचार दुख तो आप साहब जो साधन करता है ना, साधन करता है उसको दोष नहीं है, साधन करना चाहे तो परमात्मा प्राप्ति चाहता है और भक्त वक्त कामना होगी पैदा तो चुभेगी, नहीं चुभती हुई शादी की नहीं हो, विचार की प्रधानता ज्ञान मार्ग में है, और मैं दुख कहते हूँ सब मार्गों में है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग कोई क्या न हो, वो विचार से करता है, विचार से जल्दी नष्ट नहीं होते, विचार दुख तो साधक है उसके असाधन से दुख होता है, जैसे लोभी आदमी के पैसा न मिलने का दुख होता है, विचार करे न विचार करने दुख होता है ये भी ठीक है, परंतु बिना विचार भी कामना खटकती है, हाँ पहला में दुख है तो उसको विचार से पहले होता है, विचार को मैं विचार खंडन नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ दुख से जितनी शांति जल्दी होती है उतनी विचार से नहीं होती, ये कहता हूँ असली विचार है, विचार दो तरह का होता है, एक विचार किया जाता है एक विचार आता है, वो आता है उसे मिट जाएगा, किया जाता है उसे नहीं मिटेगा, विचार दो है, आप पूछो बताऊंगा मैं कई बातें तो मेरे देखी हुई है ना, पुस्तक भी पढ़ी है देखी हुई है, अपने में राग द्वेष आ जाते हैं तो ये क्षमा कर देता है, ये बड़ा दोष है, आ गए कोई बात नहीं, उपेक्षा कर देता है क्षमा कर देता है, क्षमा दूसरे पर करनी चाहिए अपने पर कभी नहीं करनी चाहिए, अगर आप उन्नति चाहते हो, अगर आप ज्ञान प्राणा प्राप्त करना चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो अपने पर क्षमा मत करो, दूसरे पर क्षमा करो, पर बात उल्टी है, अपने पर तो क्षमा करता है दूसरे पर क्रोध करता है, ये खास बात है, आगे आगे कोई बात नहीं, मारवाड़ी भाषा घोड़िया, आज घोड़िया घोड़ी घोड़िया घोड़िया है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, अपने पर क्षमा करना है, ये अपने पर क्षमा करता है उसका दोष नहीं मिटता, वो साधक नहीं है, दूसरों पर क्षमा करता है अपने पर क्षमा नहीं करता है, अपने पर तो शासन करता है, ये क्षमा तो अपने पर करता है शासन औरों पर करता है, ये बड़ी भयंकर बीमारी है, ये औरों पर तो शासन करता है अपने पर उपेक्षा करता है, आगे तो आगे कोई बात नहीं, चापर है, ये हो गया चापर है, योग समाग जीव अपने पर क्षमा करता है, या शासन दूसरे पर करता है, शासन अपने पर करो, क्षमा दूसरे पर करो, फिर इससे छुटकारा होगा, ये वहां अटका है। समझ में बढ़िया तो मैंने कैसी घोड़ी है, यू तो बहुत सी घोड़ी है, उन युवतियों काम ले तो बहुत जल्दी फायदा होता है। अरे इतनी जीमर है क्या उपाय, या विचार करो, ये विचार बात बहुत काम देगा, इसमें विचार से दुख पैदा होगा, व्यवहार से भी होता है, विचार से भी होता है, परिस्थिति से होता है, घटना से होता है, दूसरे के तर्क से भी होता है, कई तरह से होता है, उन्हें कई उपाय है। एक बात और है कि सत्संग की बातें कई तरह की सुनी हुई है, अब उसमें सारी अच्छी लगती है लगभग हमें, सत्संग की बातें तो सभी अच्छी लगती हैं और उपाय सभी अच्छे लगते हैं ज्ञान मार्ग के, तो अब साधक किस साधन की उपेक्षा करे और किस किस साधन को अपनाए। अब मैं बताए इसको अपनाओ, जैसे महाराज ने कहा नाथ जी ने कि अपने पर क्षमा दूसरों पर शासन, ये बात पकड़ लो, औरों पर तो शासन करते हैं अपने पर क्षमा करते हैं, क्षमा औरों पर करना चाहिए, शासन अपने पर करना चाहिए, ये एक बात पकड़ लो आप, गरीब बातें हैं, बहुत बातें हैं, बड़ी काम की चीज है। ऐसे ही दूसरी बात बताओ, एक तो ये पकड़ लो आप, अपने पर क्षमा मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो, अपने दोष हो गए होते हैं, ये बात है, क्षमा करता है, रक्षा करता है कि तुम्हारे क्रोध आ गया, क्रोध भगवान आ गया, रावण ले गया रण सीता जी, क्रोध रावण को मार दिया, क्रोध किसको नहीं आता है, ये उनको दृढ़ करने की युक्ति बढ़िया, निर्बल पाते दुख होना चाहिए, निर्बल को दुख होना चाहिए, दुख उतना होना चाहिए जितना विषय के संग से सुख होता है, उसे समय डेढ़ होना चाहिए, दुख दुख तो होता है थोड़ा, यार भोग का सुख होता है ज्यादा, वो विचार से नहीं मिटेगा। ध्यान दो मेरी बात पर, मानो दोष जनित पदार्थ, दोष जनित सुख होता है ना, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ये दोष है, इन दोष जनित जो दुख होता है, दोष जनित दुख नहीं, दोष जनित सुख, दोष जनित जितना सुख होता है, विचार जनित दुख उनसे सुख से ज्यादा होगा तो मिटेगा, विचार जनित दुख होता है कमजोर, अरे संयम दोष जनित सुख होता है जोरदार, वर्ष वर्ष बीत जाएगा नहीं मिटेगा। खूब ध्यान दे उस बात को, मानो जितने दोष होते हैं वो दोष जनित ही होते हैं, दोष नहीं रहेगा तो सुख संसार का होगा ही नहीं, काम नहीं होता भोग का सुख नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो पैसे का सुख नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो परिवार का सुख नहीं होगा, दोष बिना संसार का सुख होता ही नहीं, जितने सुख होते हैं दोष से ही होते हैं। वे दोष कैसे मिटे, कि जब दुख होता है ना वो दोष जनित सुख से अधिक मात्रा का दुख हो जाएगा तो वो मिट जाएगा, विचार जनित सुख तो होता है, दुख तो होता है थोड़ा, शोक होता है ज्यादा, वो मिटेगा नहीं। मेरी बात समझ गए नहीं, विचार करो आप, ध्यान आएगा, दोष जनित सुख की मात्रा तो है ज्यादा, अरे विचार जनित दुख की मात्रा है कमजोर, तो करते रहो विचार, कुछ काम नहीं होगा, पहलवान बलवान होता है जीत लेता है, तो सुखा शक्ति सुख भोग उसकी बलवान है, या विचार शक्ति कमजोर है नहीं मिटेगा। ये भी स्थिति होती है महाराज जी, जैसे कोई विषय में आसक्त हो गया लेकिन विचार आता है उस समय, तो उस समय हट जाते हैं, कभी ये इतना होता है कि इतना तेजी से आता है कि विचार में लुप्त हो जाते हैं। जब क्षमा कही ना, दोष पर क्षमा करते हैं अपने पर, हम बातों में करते हैं तो विचार बड़ा ठीक रहता है, परोपदेश वेलायाम, दूसरों को हम उपदेश देते हैं तो बड़ी पंडिताई आ जाती है, मन घर में काम करता है तो वो शांति कमजोर है, वो शांति जोरदार आ जाएगी, उस सुख ज्यादा हो जाएगा तो उस दोष का नाश हो जाएगा। दोष जनित सुख की मात्रा ज्यादा है तब तक वो वास्तव में दोष मिटते नहीं, विचार के द्वारा दोषों से दुख होता है, पर दोष जनित सुख की मात्रा से दुख की मात्रा अधिक होने पर टिका गई नहीं। यार सुख की मात्रा ज्यादा है विचार जन्य दुख की मात्रा कमजोर है तो नहीं मिटेगा। समझ गए मेरी बात? शंका करो उसमें। शादी की बड़ी काम की चीज है ये जो विवेचन है साधकों की, बहुत काम हुई। जो साधक सजग होता है वो पकड़ लेता है इसको ठीक से, और पकड़ता नहीं है तो वो मोह जनित सुख में, क्रोध जनित सुख में, काम जनित सुख में आसक्ति ज्यादा है, वो पकड़ता नहीं, वो बेहतर देता है। व्याकुलता हो गई, विकुलता ऐसी व्याकुलता तो होती है सोते ही। उस व्याकुलता को बढ़ाना चाहिए कि इतने वर्ष हो गए और मृत्यु का पता नहीं है, अगर आज ही मर गए तो ये दोष रह जाएगा। अब कैसे ये दूर दूर हुए से विचार को व्याकुलता पड़ेगी, विचार से दुख होगा। अगर दुख नहीं है तो विचार ही नहीं हुआ अभी, विचार होगा दुख होगा जरूर। वो दुख तेज होना चाहिए दोष जनित सुख की मात्रा से, दोनों मात्रा बना देखो आप। दोष जनित सुख की मात्रा ज्यादा है, विचार जनित दुख का बल कम है, तब तो दोष रहेंगे। दुख की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, सुख की अपेक्षा मिट जाएगा। बलवान हो तो पहलवान जीत जाता है, निर्बल होता हार जाता है। तो अविचार तो है, पर विचार है जो कमजोर होता है, अविचार को नहीं मिटा सकता। बलवान विचार तो उदय होता है, विचार करने से नहीं होता है। विचार किया जाता है वो कमजोर होता है, विचार का उदय होता है वो बलवान होता है। अनानी लाभ का विचार करता है ना, ये कमजोर विचार है। मूल में विचार पैदा होगा तो उत्पत्ति विनाशील विचार पदार्थों से उपरति हो जाएगी, उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से उपरति हो जाएगी, असली विचार होगा तब। विचार करने से इसे उपरति नहीं होती है, बड़ा भारी अंदर है। करने में कर्तृत्व तो रहता है, होने में कर्तृत्व तो रहित होता है। करने में कर्तृत्व तो अभिमान होता है, और जो होने में कर्तृत्व तो अभिमान नहीं होता है। वो विचार करते करते वो विचार उदय होता है, व्याकुलता से विचार उदय होता है। व्याकुलता होती है तो विचार उदय होता है, जो विचार होता है वो व्याकुलता से जल्दी उदय होता है, करने से जल्दी उदय नहीं होता है। हाँ, एक किया जाता है उसे लाभ थोड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है महाराज जी, जो भी मुझे होता है विचार तो वो काम करता है एकदम। वर्षों की आसक्ति पट मिट जाती है, विचार उदय आता है कि अरे उत्पत्ति विनाशील है, एकदम दिखता है विचार साफ। दूसरे जो दुख दोषारण दर्शनम है ना, विरक्ति तीव्रत्व निमित्तम ददान माहु भोगेषु दोषे क्षणमेव वसंत। दोष दृष्टि करने से भोगों से उपरति आती है, जिनमें दोष है वो विचार जनित दोष दिखता है। तो विचार जनित दोष दिखता है वो विचार विवेचन करते समय में रहता है, दूसरे समय में नहीं रहता। विचार उदय होता है वो विचार मिटता ही नहीं, निरंतर रहता है। कर्तृत्व पूर्व जो विचार होता है वो विचार हरदम बरोबर नहीं रहता, और स्वतः विचार होता है वो हरदम रहता है, वो मिटका नहीं है। ये फर्क है उनमें। हेतु दुख है, फंसने का हेतु सुख है। बिल्कुल, हमें तो वर्षों तक बात पता नहीं लगा। हमारी अतिशा बतावा वो पाठ करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, व्याख्यान देते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, बात क्या ये अटकी हुई कहाँ है बात? वे सत्संग से मिली हमें, हमारी बुद्धि से नहीं मिली है, पुस्तकों से नहीं मिली है। सत्संग अनुभवी पुरुषों सत्संग से बात मिली, करे ये सुखा शक्ति है ना, भोगों में, मान में, बड़ाई में, आलस्य में, निरर्थक बैठने में, सोने में जो सुखानुभूति है, ये खास जड़ है बाधक, इसे लाभ होता है, पता लग जाएगा यहाँ है, नहीं पता ही नहीं लगता। आश्चर्य आता है कि मतलब भगत पर मन के विपुर बात होती है, दुख हो जाता है, क्या ये खुद क्या है ये, जब भगत बोलता है तो पट फैल हो जाते हैं, बातें तो बढ़िया बड़ी कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ठीक देखता है कि इसमें कुछ जश है नहीं, भूगम क्या सोगे, पुष्ट है ही नहीं इसमें, दुख यो नहीं हो, दुखों के कारण है ये, सब करते हैं, पर तो सामने आते ही मुश्किल हो जाती है, छूटना मुश्किल हो जाता है, तो विचार काम नहीं करता, वहां विचार दुख बढ़ेगा, दुख काम कर देगा, इस बार दुख में शक्ति ज्यादा है। महाराज जी कई बार जो है बात मिलती है ना, खुशी आती है बेटा, और खुशी आती है और उसके बाद जब उसकी उपेक्षा हो जाती है फिर याद रहते नहीं, उपेक्षा उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, खुशी आती है उसको पकड़ लेना चाहिए। चतुर सिंह जी थे मेवाड़ में, तो वे सत्संग सुनते, जब बात समझ आती चस चल जाते, एकांत जाकर उसको ये बात अब निकलने जाए, ये बात निकलने जाए, ऐसे भूख लेते, तो बड़ी संत हो गए वो। जिस क्षण में जैसे आपने कहा कि ये युक्ति बढ़िया है, तो ये युक्ति बढ़िया जच गई, फिर अगर जा इसी पर खूब मनन करके विचार करके उसको पक्की बढ़ा लो, मुझे काम आ जाएगी। जिस क्षण में जो युक्ति समझ में आवे उस पर जोर लगाओ, और एकदम एकदम उन्नति होती दिखती है, जैसे वर्षा बरसने से तालाब में अथवा कुंड में पानी बढ़ता दिखता है, साधन हुआ उपेक्षा कर दे, ये दृष्टि है, ये दोष है। आदर करो, आदर असली सत्संग की बातों का निरादर है, उसी पर दोष टिके हुए हैं, उसकी उपेक्षा है, उसी पर दोष टिके हुए हैं, उसकी एक बिल्कुल बेपरवाह है, उसी पर दोष टिके हुए हैं। अगर इन बातों पर विचार करो और आदर दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो खुशी का भोग मत करो बाबा, खुशी का भोग होता है इस बात से ठहरती नहीं वो चीज। सतोगुण है ना, वो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, ये सुख का संग, सुख की आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति, ये बड़ी भयंकर चीज होती है। विचार सुना, विचार सुना बढ़िया लगा, बढ़िया सुख हुआ, सुख भोग लिया, सुख भोगने के बाद वो विचार की उतनी शक्ति नहीं रहेगी, अनुभव कर लो, वो विचार शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो सुख का भोग ही वास्तव में पतन का कारण है, युक्तियों भी काम नहीं देगा, साथ भी काम नहीं देगा, सत्संग भी काम नहीं देगा, ये सुखा शक्ति है, ये पता नहीं लगता साधक को, पढ़ते हैं करते हैं, मेरे को तो नहीं लगा भाई, आप गया जो जाना है, नहीं पता नहीं था। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे को पता लग गया, मैं बड़ा हो गया, मैं सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं कहता हूँ, ऐसा कोई व्यायाम न करे, पता नहीं लगता है। इसमें मैंने आपको कहा तो आपको पता लगेगा, आप भी चेत हो जो कर लो विश्वास कहा। आपने एक तो ये बात बताई अपने पर न्याय, दूसरी बात आप बता, दूसरी बात बता रहे था कि हमारे सुख दुख का कारण दूसरा है, दूसरा कोई है ही नहीं, सुख से दुख से नको पिता था परो ददा दे थे बुद्ध रेशा। महाराज जी मैं आपको बताऊं, मेरे को जब ये बात मिली थी एक दिन, ये मिली थी मुझे यहाँ पर, वहां गए थे हम नेपाल, गए थे नेपाल, नेपाल गए थे, नेपाल में ये बात मेरे को मिली थी, आपको मैंने किताब ला के बताई थी, छठा भाग है यही बात, ये उपेक्षा होती है, ये गलती है, वो है अपने पर क्षमा, उपेक्षा होती है क्षमा से, अपने क्या लेकिन मुझे उस समय ऐसी बढ़िया बात लगी, कोई सुनने जैसे बाकी ना रहा, बढ़िया ही है ये, और मिठाई तो बढ़िया बढ़िया ही होती, भाई भूख बिना पचती नहीं। घबराना नहीं, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, घबराहट बढ़ने दो। तो वो घबराहट बढ़ेगा, वो अग्नि लगी, अग्नि दोष भस्म हो रहे हैं उसमें, नीचे बढ़ाओ, उपेक्षा मत करो। ये भगवान की कृपा हुई है, जरूरी नहीं बात, ठीक है। वो घबरा तो वो कायम रखो, उसको बटाओ मत, उपेक्षा बिल्कुल मत करो उसकी। ये तो भगवान की कृपा से हुई है, उपेक्षा कर दो तो वो वैसे नहीं रहेगी। उपेक्षा कर दो तो भोग लो दो चीज से, उपेक्षा कर नहीं रहेगी यार भोग लो तो बड़ा आनंद हुआ, तो बहुत बढ़िया चीज हुआ, भोग लोगे तो वैसे नहीं रहेगी। जितना रुपया कमाया उतना खर्च कर दोगे तो समय क्या होगा, भोगने से उपेक्षा से वो नष्ट हो जाती है। भोगे नहीं, उपेक्षा नहीं करे, और भोगे भी नहीं, भोगे क्या कि बहुत बढ़िया चीज है, आनंद हो गया, सुख हो गया, जब भोग किया तब कम हो जाएगी वो। और बात तो मिली है, अपने काम में आनी चाहिए, और इससे आगे चल रहे थे, एकदम क्या हुआ, यही संतोष क्या करते हो, संतोष मत करो। उसको उसको जगत रखो, दुख जैसा मित्र कोई है ही नहीं, दुख का कोई उपकार पीछा प्रत्युपकार कर ही नहीं सकता। दुख दे करके दुख आकर के आपको सुखी कर देता हो, उस समय दुख रहता नहीं है, और दुख रहता है तब तक आप दबे रहते हो, दुख उपकार करता है, उसका प्रत्युपकार कोई कर ही नहीं सकता। दुख का उपेक्षा मत करो, दुख भोगो भी मत और उपेक्षा मत करो। दुख का दुष्प्रभाव, दुख का कारण, ये दुख क्यों हुआ मेरे को, तो कारण में समझ, कारण को मिटाओ, कार्य मिट जाएगा। कारण भाव कार्य भाव, कारण नहीं रहे कार्य रहेगा ही नहीं। मिट्टी में से घड़े में से मिट्टी निकाल तो घड़ा रह जाएगा, घड़े में से सोना निकाल तो सोना में घड़ा रह जाएगा क्या। कारण की तरफ वृत्ति जानी चाहिए, वो तो दुख तो होता है, पर दुख का कारण क्या है इधर वृत्ति नहीं जाती है। तो उसके ये जो कहावत है कि चोर ने मारो चोर की माँ को ही मारो, चोर की माँ मारने की ये नहीं है चोरी करी उसकी माँ को ज्यादा मार दो, ये अर्थ नहीं है उसका। चोरी करी है तो चोर की माँ को मार दो, ये अर्थ नहीं है। चोर की माँ को मारो मन चोर पैदा कहाँ से हुआ है, कहाँ से पैदा होता है, वो माँ है उनको मारो। ऐसे दोष कहाँ से पैदा होते हैं, ऐसा दुख कहाँ से हुआ है, किस कारण से हुआ है, वह कारण की खोज करो। ये दुख का सदुपयोग है, दुखी होना दुरुपयोग है। हाँ क्यों हुआ, अपमान किया तो मान का सुख लिया है, इस बात तो होता है, तो मान का सुख नहीं लेना है। अब ये सुख लोगे दुख होगा ही, बड़ाई का सुख लिया तो बड़ाई का निंदा करने दुख होता है। क्यों दुख होता है कि बड़ाई चाहते हैं, तो तिरस्कार दुख क्यों होता है, सत्कार चाहते हैं। तो कारण कारण की खोज करके ठेठ कारण के तो अज्ञान मेवासी मूल कारण हो तो गेम जाएगा, राजी होते राजी।